których nie może przekroczyć. Ja je właśnie przekroczyłem, świat mnie niczym nie zaskoczy. Totalne zero, często dostawałem w dupę. Byłem społecznym wyrzutkiem, pierdolonym lizodupem. Wszystko ma dróg jedno, po błogosławie cię butem. Rozkurę twoje życie, zrobię mega porudę. Jesteś lepszy ode mnie, stój lepiej pysk, kurwo. Pierdolisz o normach, wiebie czyli w gruzno wreszcie wiedzie do ciebie. Własną filozofią jadę, mogę zesać się na krzyż i obrzygać swoją flagę, a ty dasz temu radę. Przerwniesz przez niewagę, odpuścisz mi ziemu, czy pojedziesz z tym gadem? Katolicyzm do prawdziwych, chcesz się porównać? Oni modlą się do Boga, nie kremówek na grób wychwaty greckiego dziada, który łapą z okna macha. Chrześcijański ma bez show, prosto w ryj moja lacha. Już jestem przegrany, oni mają tych przyczółek. Ja werbalnie święconą wodę zatrułem. Jestem na czarnej liście, pierwszy do eksterminacji. Ekskomunika, bez próby mediacji. Wiesz, mam to głęboko w ambularekcji. Jest nas coraz więcej, jesteśmy bardzo przebiegli. Umiemy sięgać tam, gdzie wzrok nigdy nie sięga. Przede wszystkim płomieni potrzebuje święta księga. Jestem kurwa szpilem i dobrze mi z tym. Lubię pielęgnować w moim mózgu ten syf. A ty jesteś taki sprytny, chcesz chować tu pode mną, to podejdź bliżej, a ja pogryzę twoje ścierwo. Jestem kurwa szpilem i dobrze mi z tym. Lubię pielęgnować w moim mózgu ten syf. A ty jesteś taki sprytny, chcesz chować tu pode mną, to podejdź bliżej, a ja pogryzę twoje ścierwo. Wyjebany na ulicy w imię świętego prawa, wyrzucony poza nawias, ukłony prawa dla reprezentantów słabych emocjonalnie kas. Sam na waszą opiekę nadszedł insurekcji czas, by naświetlić tajniki waszej pierdolonej zmowy. Defekować na wasze złodziejskie umowy, zjebane relacje oparte o system binarny. A od waszych jadowitych głosów wolę zakład karny. Pierdolisz kostę po to wasze śmierdzące ścierwa, wygryźć wam oczy, serca rozerwać, podwalić wam domy, wymordować wam dzieci. Paluszek po paluszku, DHL-em leci. Otwarte oczy, ale odwrócone głowy. 1984 czas orulowskiej złowy. Taki sam system, takie same mechanizmy. Ujebało ci nos, że nie czujesz tej zliny. Nie musimy rozmawiać, ja bym donął we wstydzie, gdyby ktoś umiał tucin moich zdań wśród przewidzieć. Wierbicie unifikację, ja wszedam ewolucję jak Al Jazeera.